dafa wax ci walu njapp daldi wax ci li nga xamantene mom mo aju ci walu njapp ci ay leral comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won manam li toj njapp nit ak nit ki ginnaw ba njappam tojo lu demé nek mu dem ci wanak wi ak yi nga xamantene mom la wara jëfëndiko fofa ak li nga xamantene mom mo aju ci bu fekkentene day japp te mu am ay woyofal yu ko borom bi subhanahu wa ta'ala woyofal yu demé nek muy wara massa ci kaw xufu yi wala bok mu dem ba wara japp bok wara tambale japp yi nga xamne soprañ mu def ko lata muy tambale japp lu demé nek socc lolou tamit mu daat koy wutal buntu niki nonu mu daal di wax li nga xamantene tamit mom mo aju ci walu gi manam massa li nga xamantene mom moy xuf yi ndax lolou woyofal la go xamantene ci biir njapp gi lolou suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko yonal niki nonu tamit mu daal di wax ci nga xamantene ñom ñoy sobe buñu genné ci nit ki ak yenen yu mel nonu legi nak lolou mom moy li nga xamne mom mo aju ci walu taharatul hadath manam ci walu manam labu toj ak taharatul khabath ak labu sobew waye li nga xamantene tamit mom mo ci aju ci toj gu ndaw gi manam lolu la jëk wax dogo wax toj gu magge comme ni nga xamantene non la ko alquran waxe alquran karim dafa jëk jangale li nga xamne mom moy aju ci walu njapp té mom moy aju ci toj gu ndaw gi dogo wax ni wa in kuntum junuban fattaharu dogo wax nak walu li nga xamantene mom moy toj gu mag bi té mom moy walu janaba lolu mom motax mu jëkke manam mom mu daldi ñëkke manam lepp lo xamne dafa aju ci loolu dogo daldi nak ñew dogo wax ci walu tag gu maggi loolu mom motax manam mu daldi koy noseé ni wa li nga xamantene manam mom moy buntu bi ni kon manam hadith bi ni da wone tamit ne manam ne kon jana manam janaba dama ko manam nit ki du obligé mu daldi sangu ci sa ci nga xamantene mom loko amé niki nonu obligé wul tamit né du jëflanté ak nit ñi comme niñ koy léral insha Allah buñu yexé ci masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci hadith bi manam mu kon Imam Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah neena an Abi Hurayra jël nañ ci Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moy Abdul Rahman ibn Sakhr comme ni nga xamantene non la gëna ci wé ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim Abdul Rahman ibn Sakhr an-Nadawsi rahimahu radiyallahu ta'ala anhu moy ki nga xamantene mom mo upp ci li nga xamantene mom la solo ci ay hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bok na ci manam mom mo leen jëk comme ni nga xamne non la ko Imam As-Suyuti waxe rahimahullah wal mukthirun fi ahmin fi riwayat al-athar Abu Hurayra yalihi ibn Umar manam Abu Hurayra radiyallahu anhu mo ñëk ci ñi mo gëna manam moy ki jitu ci ñi solo hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mom solo na lu tollok 5743 hadith ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon anna nabiyyu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam laqiya kon ben ci hadith yi nga xamne mom la solo moy bi ni ñu ne manam ne laqiya ho dafa dajje ak mom comme ni nga xamne tamit non la nek ci benen riwaya bu nek ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullah mune mom yenen mune laqiyani nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd turuq al-Madina manam laqiyani dajena ak man kon fofu tamit laqiyani la jeufediko manam dajena ak man yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu fi tamit mune anna nabiyya manam ne yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam laqiyahu dajena ak mom subhanallah xolal teggin gi nga xamantene mom la am ci jëfëndiko gi mi jëfëndiko baati manam ni nga xamantene non la waxe mom radiyallahu ta'ala an warda manam ndax dafa wax ne waxul ne laqitu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam waxul ne man dajena ak jëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxul ne yëneenti bi sallallahu wala bok wa waxul lool waye dafa ni yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam mo dajé ak man manam loolu day tektale ak manam teggine gi nga xamantene mom la am ndax dafa jël wax ji askane la ko yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam waye askane la wuko bopam ndax bu fekkontene manam daf ko askane la bopam loolu manam ñom sahaba yi radiyallahu anhum dañuy jëfé li nga xamne mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax innam ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha ghafurur rahim wa okay ya ayyuhalladhina amanu ayen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi bu len jitu yalla ci dara bu len jitu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci dara wattaqullah te ngeen ragal yalla de ngeen moytandiku lolu bu bax mune inna allaha wa liwer bur mo bur yalla ghafurun su fekente ne da ngeen ko def ngeen djumte ghafurun kuy jegalé bakar la bari na lu muy jegalé bari ñu muy jegalé irrahimun ku yaatu yermale la subhanahu wa ta'ala lolu kon mom motax xolal subhanallah umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu di wax bu fekente ne dana manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu don na waxtan faran na di waxtan mom ak Abou Bakar wa ana ma'ahum man ma and ak ñom manam waxul ni ñun ñoo don waxtan do man Abou Bakar ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo don waxtan dedet dana yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo don waxtan ak Abou Bakar gundi ci biru julli ji man ma and ak ñom manam ngir wone ni nga xamantene non la tege hiérarchie bi manam ñom loolu dañuy samonté ak ñom non seulement dañuy samonté ak jital yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci lu ne ci seeni jeufin waye hatta seeni waxin lolou dañuy jital yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te yalla xamna ni niñu ko jitalé ci seen xol mo rawati encore manam yalla ñu yalla boole ci ñinga xamanteni dañuy top seeni tank ci barki yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena manam kon laqiyahu dafa tajé ak mom manam dafa tassé ak mom manam al liqa'u moy ak dajé al luqya tamit dañ wax al luqya manam tay itam niki non tamit dañ wax luqan lolou yep dañ koy wax ci la ko arab manam ci ngir wu tekki ak ndaje manam kon fi baadu ci len manam moy wanene ne kon du ci yoon yep waye kon fi baadu comme ni nga xamne non la ñewé ci riwaya benen bi nek sax imam al bukhari fi tariq al madina wala bok ci yoonu madina wala bok ci benen riwaya mune fi tariq min turuq al madina comme ni mu nekké ci sahih imam muslim rahimahullah bi abu hurayra radiyallahu ta'ala neena dafa dajje ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ben yon fi ba'd turuqin ci ben yon min tur fi ba'd tariqin ci len yon wala fi tariqin ci ben yon ci yonu madina ci riwayat imam bukhari dan fi ba'd tariqil madina lol la wax ci yon ci len ci yonu madina manam madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam al madina manam madina ndax tariq ak sabil manam ak sirat yoy manam ay wax la yo xamantene yenen suñu borom subhanahu wa ta'ala daf koy jëfëndiko ngir diko melale yoon wu jubbi waye tamit manam dañuy li nga xamantene mom lañuy xam mom moy tariq moy yoon ci luñu doyal sabil nak manam moko gëna tuuti aw yoon la waye moko gëna tuuti lolu motax mu ne wala tattabi'u subula bu len top ñall yi moy yoon yu sew yi niki nonu tamit bu waye tariq mom moy yoon ci luñu doyal amma sirat nak mom day faral di yaatu manam mom day yaatu ba nopi day jup xoc ba pare day du am deung ba pare du am lol manam motax sirat ñu wax sirat mune siratal mustaqim motax mune wa ha anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula mu dal di koy tekkale manam kon te li moy yoon bi nga xamantene mom moy anna hadha sirati sama yoon la mustaqiman bu dal di jowara fattabi'uhu manam na ngeen ko top wala tatabe subula te bu len top ñall yi wa amma tariqa niki nonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bi ki non niñu waxe tariq non lañu waxe tariqa manam wa anna wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma an ghadqa sama borom subhanahu wa ta'ala neena nit ñi jinne law istaqamu su fekkontene cho woral nañu ala tariqati tegu ci yoon wi te mom moy islam te mom moy alquran ak sunna yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kon de do deg baat ay sécheresse dede la asqaynahum ma an khadaqa kononton ndox mu neex bu barkel kononton lañ leen di nandal lolou manam mom moy li nga xam manam kon lolou lañuy wax tariq niki non dañ koy wax tariqa manam muy yoon dañ koy goral niki non dañ koy jigeenal niki non kon nak pluriel bi nak mom moy turuq amma li nga xamantene mom lañuy wax manam sabil manam tamit du comme ni nga xamne non lako ñen ñi foge nga xamne fuñu waxe yoon rek sabil manam dañoo defene yoon lolou lu deung la manam lo xamantene baaxul lolou lu tuuti la dedet sama borom subhanahu wa ta'ala jeufandiko na batu as-subul bi tekki ay yoon yu bari comme nim ko jeufandiko fele ci suratul an'am bim nan yoonu leer waangi ni bu len top yenen yooni yenen ñalle te terewul yeen jeufandiko na yoon ci wax ne yoon yu bari moy as-subul ngir tekki ne lolu ku ca jaar da nga mucc comme bim nan al-qur'an di nga xamantene mom lay wax nan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam manam ke suñu borom subhanahu wa ta'ala neena deug dikke na len tukke ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak leer te mom moy alquran bi wala yenente bi sallallahu alaihi wasallam nurun wa kitabun mubin ak yoon wo xamantene dafa leer yahdi bihi llahu bur yalla dana ginde ci mom ci yoon wo ci alquran ak sunna man tabaa kep ko xamne top na ridwanahu geureumam yi subul salami yoon mucci té mom moy kon subul la jëfëndiko niki nonu tamit jëfëndiko na baat subul moy yoon yu tuti té fekk nak lim ci djublu moy yoon yi nga xamanteni nit ki mën na ci jaar ci biir l'islam bi manam ci biir l'islam bi mu am ay moy yoon yo xamanteni nit ki bu ci jaaré day muccu té loolu manam comme ni mu nekké ci mazahibi manam mazhabi yépp ci biir l'islam yi lañu né niki nonu tariqa yépp tariqa bepp bo xamanteni top na ci yoon bi nga xamné mom moy yoonu sharia manam té tek mbirum ci balance alquran ak sunna yep ci ben ci yoon yi lay top comme ni nga xamne tamit non la ko sama borom subhanahu wa ta'ala tuddé ti nga xamantene mom lay wax nan in wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lamal muhsinin manam in wal ladina lu wer bo moy nga xamne jahadu dañu keur keur fina ci ñun manam ci suñu yoon lanahdiyannahum giñ nani dinañu len gindi subulana ci suñu yoon yi manam kon dinañ jaar ci ben yoon ci yoon yi nga xamantene ku ca jaar da nga muccu te di nga nek ci kaw siratul mustaqim lolu lay tekki waye lolu ala kulli halin lolu ak leral la rek go xamanteni dañ ca jaarol waye yoon bi fi li nga xamanteni yoon yoy nak ñuy wax dañ ko wax manam lolu yoonu manam isti'ara la manam moy li ñuy wax ka figure e sans figuré lolu sans figuré la waye li nga xamanteni mom moy yoon fi nak buñ ko waxe ci sens propre ci lo xamanteni lu ñuy laal la manam xassiyan lu ñuy laal la bo xamanteni mom moy yoon yi ko mbedd mom lañuy wax mbedd manam kon lenn ci mbedd yi medina la al madinatu buñ ko waxe nak ci joyal ko li nga xamanteni mom lay tekki moy dekk bi nga xamanteni ndax al madinatu moy dekk rek ci luñu joyal waye buñu waxe al madina pluriel bi moy al mudun moy rew dekk yi waye buñu waxe dekk nak tekki wul manam du dekk bu ndaw fuñu waxe al madina baad bi xamal ni du lo xamantene dekk bu ndaw la dekk bu mak lay doon bo xamantene ay koñ yu bari ñoo cey ne lool motax ñu woneen boole ñu ci dal madina amma buñu waxe al qarya mom nak aw dekk bu ndaw lay doon lo xamantene manam dekk bu ndaw lay doon mu nekk village waye al madinatu mom moy ville kon loolu manam mom moy li nga xamantene mom mo tekkale seen digeunte manam al madina manam fi nak bu fekkentene dañ ko wax rek te joyal ko manam liñ ci djublu moy madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam moy al madinatul nabawiyya moy dekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom lu tudde won tayba mom lu tudde won taba moy dekk bu bax bu bok dekk bu teyba dekk bu neex ba sallallahu alayhi wasallam ko neexal nak sallallahu alayhi wasallam ko teyal nak sallallahu alayhi wasallam ko leral nak budul won mom konanton dekk ba du mel non ndax yasrib la tudon manam yasrib manam moy dekk bo xamantene dafa bekkor dafa gent baxul lol non la tudon nga xamantene sax bu fa nit ñe daan ñew niki bu fa nit ñe daan ñew buñ dugg ci ci dekk bi te minuñu ko te dekkuñu fa boba dafa am gelaw lo xamantene bu len duggé rek manam ñom bu boba dañuy daali tambalé fièvre ci lu ci ëpp duñu muccu dañuy dé loolu mom mo li nga xamantene mom mo leen doror loolu motax sax xolal subhanallah papa yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak yaayam noy nit bañu rombé medina bañ fa jaaré té lañu genn aduna manam té la leen fièvre ba leen ray ñom ñepp dugg la ilaha illallah xolal yenente bi mom sallallahu alayhi wasallam bimu fa duggé dafa léral dëkk bi comme niko anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu waxe néna yenente bi sallallahu alayhi wasallam kérok jour bimu dugg ci medina fukki at la amon waye neena bu muy dugg ci neena dekk ba dafa leer ci sase ni medina melon neena mu melni dañ ko soppi mu dadi leer nañ kérok bi mu genné aduna tamit manam leer ga dafa wañé ko wat ñu gisat ak mu melni dafa tambalé wat lundu mat lolu mom moy li wan manam te téréwul kep ko xamantene dem na ba madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam dama gis né leer yenente bi sallallahu alayhi wasallam ma nga fay ray lolu bon yalla nañu yalla may ñu dem séti jiko ñu dem ziaré jiko bobu sallallahu alayhi wa sallam ñu ne kon mom Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu neena laqi anna an-nabiyya ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laqiyahu dafa dajek mom fi ba'd turuqil madina ci len ci yoonu madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam neena wa huwa te xala moy manam kon li jumlatul haliya la manam wo huwa te xala moy lan junubun dafa amé won janaba nit ki nga xamantene mom mo amé janaba koku lañuy wax junub manam lolou mom moy monum wo huwa junubun muna dafa amé won janaba nak su fekenteene dañ koy wax dañu wax ni manam ni nga xamantene mom mo ci aju won ci baabu fu mu joge log ni mi teki lolou waxon nañ la ko legui sank bi nga xamantene mom lañuy ubbi buntu bi manam biñuy introduire buntu bi waye li manam bu fekenteene nak dañu wax junub niki non lolou nak dañ koy wax gor di ko wax jigen mu comme ni nga xamne non niki non tamit dañ koy wax mbolo sama borom subhanahu wa ta'ala neena wa in kuntum junuban so len nekke ñu amé janaba té fofu manam mbolo lay waxal waye mu jëfuliko baatu junub niki non lay waxé junubun non lañuy waxé kon benn goor muy rajulun dañuy wax junubun dafa amé janaba niki non imra'atun jigen dañuy wax tamit junubun dafa amé janaba kën du wax janabatun dédé wala junubatun lédu lool kën du ko wax junubun rek lañuy wax manam même jigen junubun lañuy wax budé ñaari goor la rajulani dañ nan tamit junubun amma ni nga xamne non lañuy waxe tamit imra'atani ñaari jigen tamit dañ wax junubun dañu amé janaba manam niko non lañuy wax rijalun ay goor junubun dañ wax ni dañu amé janaba nisaun dañ wax jigen ni tamit junubun dañu amé janaba niki non lañuy waxe ay mbolo goor ak jigen rijalun wa nisaun ay ji goor ak jigen batay dañ wax junubun dañu amé janaba non lool mom moy kon junub bat la bo xamantene du soppeku solo ki nga xamantene mom lañ koy jëfëndiko niki nono tamit lu mel niki waye nak téréwul dañuy wax yeneeni bat manam niki non amna bat yo xamantene yu mel ni mom la yo xamantene comme lu demé nek karamun tamit dañuy wax rajulun karamun imra'atun karamun rijalun karamun lolou mom lañuy wax manam tamit di wax nisaun karamun niki non lolou manam niki non manam comme niñ koy jëfëndiko ci junub non lañ koy jëfëndiko ci karam niki non lañ koy jëfëndiko ci adl manam manuté nit ku manu tam dañuy wax rajulun adlun imra'atun adlun rijalun adlun nisaun adlun yépp dañuy wax adlun imra'atan adlun rajulan adlun yépp adlun lañuy wax manam moy ak manuté téréwul nak dañuy wax manam tamit pluriel yi dañ leen di jëfëndiko comme junub yi na dañ koy wax junubuna dañ junub yi na dañ koy wax niki nonu ajnaban dañ koy wax itam loolu yëpp dinañ koy wax comme ni nga xamne nonu la waxe akramina manam al akramuna ñu tedd ñu bari wala kuramau tamit dañ koy wax yëpp dañ koy wax no lolou kon lolou manam mom moy li nga xamantene manam mo aju ci baat bi kon ñu mom moy tefek yi mune Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu neena anna an-nabiyya neenanti bi sallallahu alayhi wa sallam laqiyahu dafa dajje mom fi ba'd turuqil madina ci lenn ci yoonu madina ya wa madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam wa huwa fek mom junubun dafa amé janaba qala mom Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu neena fan khanastu neena ma daldi delu ginnaw min hu tukke ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma daldi delu ginnaw manam moy ar rujuu manam ak delo baat bi nak dafa ñew ci ay riwayat yu bari ñewna ci riwaya bi fan khanastu mom moy ma delu ginnaw ñewna ci riwaya fakhtanastu manam moy dama fexé ba delu ginnaw kon ñewna ci riwaya bobu fakhtanastu ñewna ci riwaya comme ni nga xamne non la nekké ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah neena fan bajastu comme ni nga xamantene manam moy ma jagnu gaw manam ma daw manam ma fexé defna lepp ba gaw daw comme ni nga xamne non la ko alquran waxe fan bajasa min husnata ashata ayna manam moy fellena ci gennena ci deeng in bajasa moy gennena ci manam waye ci fu sew lay genné fu lo fo dege baatu in bajasa moy dafa genn go xamantene gennu gu sew la manam gola bo gennu go xamne famuy jaar danaka xaw tuti du fa xat waye fexena ba genn fa niki nonu tamit manam Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu fi tamit dafa jëfëndiko baat bobu ngir wone pexé gi mu gaaw pexé ak ni mu xaté won ci bopam le fait que mu bëgg mu nekkon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam jamono gu ndaw te fekk amewul won janaba ni mu don culpabiliser bopam ba tax mu daldi bëgg gaaw daw bëgg dem yoonam mu nekkon fam ba jastu ñewna ci riwaya bobu ñewna ci benen riwaya fahtabastu manam moy teena sama bop manam kon mom mu fexé ba téy bopam wulif yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam té bu ñëkk ba bu daan dajé ak mom daal bëgg di nekk ak mom waye nak bi fa mu daal di téy bopam kon mu né fah tabastu niko nonu ñëw na ci benen riwaya moy fakh fan ba khastu manam fam ba khastu manam moy ma daldi toutal sama bop ma jaari japp ne dama touti ci sama bop moy comme fa sharahu bi dara bi fa sharahu bi dara bi lan hein baxil wa ma'dudati nakala fa bi dara wa fa sharahu bi samanen baxil voilà fa sharahu bi samanen baxil voilà manam dañ ko jëndé mom yenen ti yalla yusuf ala nabina wa alayhi salatu wassalam bi nga xamantene mom lañ ko foré won ci ten ba fa sharahu ñu jaay ko nak bi samane ci ñeeg go xamantene baxil gu tuti la manam baxil manam bobu la abu hurayra radiyallahu anhu jëm ni ko ci bobu di waya mune fam ba khastu ma dal di tutul sama bop manam doyo di lol sama bop ci ne xaar bi nga xamantene mom la mel yelowul mos may togalé di jotaye ku tedde ku melni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena kon bobu kon lol ñewna ci riwaya bobu ñewna tamen ci benen riwaya moy fan janastu ma dal di jappé sama bop comme ko sobewu manam ci najasa la jogi manam ci najas manam ma jappé sama bop comme ko xamantene dama sobewu mo ne ko du lol tamen ñewna ci benen riwaya bi nga xamantene mom dañi fan janastu manam chin la manam fan janastu bu boba fan janastu manam mom moy madadi delu ginnaw daw lol mom moy manam moy fan janastu ci mom ci najash lu dadi joge boba mu dadi wax tamit ne kon manam bobu tamit amna benen riwaya bo xamantene moy fan salaltu comme ni nga xamne nonu lañ ko waxe won sang mu nek ci hadith bi benen hadith bi nga xamantene mo nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah manam moy fan salaltu manam moy ma dadi rocce ku ndank dem mo nek nonu la nek ci hadith sahih imam muslim kon muy benen riwaya bimu nan fan salla comme ni nga xamne nonu lañ ko gisse manam bu boba mu am fukkelu riwaya nak bo xamantene mom dafa wax ne fa hada anhu bu boba muy fukki riwaya yo xamantene yépp ci même baat bi la té yépp dañuy wër wërlo ci benn man ci manaw manam ne mom Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dafa gissone bopam comme ko xamantene dafa touti té dafa doyadi manam ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rawati na ci xal bi nga xamantene mom la amé won janaba yellowul mos muy tok di jotayo ak ku tedde ni sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lolou motax mu dali rocce ku ndank dali dem japp ne manam situation bi mu nekki won dafa inconfortable ci mom ba tax mu dali rocce ku ndank dali dem manam kon lolou tamit riwaya yoy da fay tek telene manam Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi mi dem deful ni dafa seen yenente bi rek sallallahu alayhi wa sallam rek daw dedet waye dafa tassé ak mom ba nopi comme ni nga xamantene nonu la ko waxe manam mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune laqiyani rasulullah yani nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd turuqil madina neena fa akhadha bi yadi wa mashayni neena dafa tassé ak man ci yoonu madina neena mu dadi andak mune mu dadi teye sama loxo neena di doxale ak man nak kon bu boba lolou mom moy wanene kon jotta yoona ak mom waye neena ma jek rek neena nak fan salaltu neena ma dadi fexé ba rocceku ndank ba dadi dem sama yoon donc lolou mom moy wanene kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jotone na nek ala ak mom Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu neena manam kon legi nak laaj bi nak mom moy ana lan mom mo wara tax Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dadi genn ñaka nek yenente sallallahu alayhi wa sallam Abu Hurayra radiyallahu anhu nik non manam Hudhayfa ibn al-Yamani ak Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum ñom ñep dan manam lu demeniki ni dal na len ci manam ak digeentem ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu haditham bi mi ngi ci sahih imam muslim ak sunan imam an-nasa'i radhiyallahu rahmatullahi alayhim manam bob manam mune ñom ñu ne manam mune ndax mune kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha laqiya ba'd ashabihi ma sahahu wa da'alahu manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon ko xamantene sa yu dajé ak kenn ci sahaba bi radiyallahu anhum rek neena day jondjo ak mom manam da koy tey jondjo ak mom ñom ñaar dañuy jondjonté manam duñu nekk ño xamantene dañuy dox ni rek kenn ku ci nekk ni dedet dañuy tey ci day tey ci loxom wala bok en tout cas mu laalante ak ñom taf leen ci seen bop ak yu démé nekk non ba paré nak wa da'alahu